بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. درس توجيهي، درسنا اليوم في كتاب التوحيد، والحمد لله أنهينا كتاب الأصول الثلاثة. كتاب الأصول الثلاثة أجي بر موضوع كسلي يتكلم في ثلاثة أمور. موضوع برضو كسلي جاء ما ربك يرونه ناي، ما دينك دينه ناي، ما نبيك ما نبيك نبيه ناي. كيف هذا السؤال وياك؟ أي أونين أجي أول مرحلة أكيرونا kidini kana o kidini ga auna iro malaika kro horna ki kire sual we kay kulin rasul alayhi salatu wassalam do ogi turba ro digini ne imtihane tay digini turba karegir na jaye gini ga ahral khair dai turba ga rawda min riyadil jannah kana na jaye gino ga ge ahral shaqawa garayne su turba ga hufra min hufarin nar gini kera oga er e bararo kana o kayin rukuti sira kedi rasul alayhi salatu wassalam ne wa innahu la yasma'u qara'ada alayhim yani haraka tagegu ki iya kayine tigu tabiri haraka tagegu ki tari usul as-salas alhamdulillah adat wa idashar dars 16 dars ardo sajjale da usul as-salas taqni ema kitab at-tauhid ki yani kitab ke nare tauhid bari ke sak kitab tauhid ki nasi o mana bari o or gernu do berdo kadbe ne Muhammad ibn Abdul Wahhab do kadbe ne okay alim me kitab kadbe ne o kone ma or shire bo te mera ko kre ab dogne okay ulama te nu kitab na wa kana kadbe ne o mber alim me ne amana te ne kadbe ne ama te ne sajire ne ama te ilim kire ne daara ga or ta te gerine me ne gi okira kitab edrogoti kitab pini edrogor mago sinyene kan begini kiri oge alim do alim yang tene dai ama tene sajile gina dai ama tene kadi begina dai ilmun yuntafa'u bihi oge negene ti berdata te kasulege ilim or faide go erege gina rasul sallallahu alaihi wasallam ki ulama ga kitab kadi begina kokega kitab berdo kokai doire ilim kerger kedi nasu o jogna kitab badara gare oki ulama gara dar dai kitab kadi begina kokai usul as-salasa do kitab ko ire kitab usul as-salasa o gare ba kitab ke nawe kitab ke aqwaido usul as-salasa gana ki to to na ke di ab doni har kan nasu usul as-salasa do kor da min awwal da ni hayar ko to so ko gare da fasire da gare kana kare teme na ko aka usro emaga o usul salasa mushkila akide gina digini ni toro sokko bele yar na kona kor fasrete e kitab ga gerete e ne so yugo na tiego me akide ka anare tekira er gere del don ne gini ni mushkila na ko akide eme kitab at tauhid ki gage Muhammad ibn Abdul Wahhab berdo kad begini o ge ulama kitab kad begina ko kay eme kitab at tauhid ki ko ro ko ne kidigal kitab ke nara o kufri sari kitab ke nara muslim kufri sari kitab naw kitab akwaro garebo mene emetu gare da dara te naw kare gara ke den kahan dara naw ay deso hak to batil bar ki naw ay dara kasari bari soko iro kiro rasul kiro bari din islam kiro ke ga sai so to muhammad ibn rahab ke ga sai ga shega mare tijani ke ga sai ga bari hak ke o ke ga sai bari hak de kitab tauhid ki kitab ke nara tauhid bari kasar tauhid ki berda mana na o mene iru o mene gonil bartag na ge iru na o mene disa bartag na ge rogne ne bidi be suira ku wudine o mene ri ne bartag na ge rondro bartag na ki rabbana subhanahu wa ta'ala bar hakki hakki gogi u iro berdo ke inor ogyar ke inini ni na zalim ni inna shirka la zulmun azim ni naki tauhid ki ga agene hak iro ki ga agene na ga bartago no ga agene hak ko wa iro bartago herkeine ibara no ga gi shirk ke yor ibara sayidine ki tauhid ki agene ogne ni taido tau nutale tauhid ki agene dara iro bartatu ga ga dara iro hak ki ga ga dara hak iro ki ga tebra bartao orkeine ti shirk ki nalika agene ogne juna nege tal ti shirk ki ne ka agada dara u agada ligine ne shirk la ti daga yara ibadat tauhid ki de da obra dara dara ligine ne gare dara agada dara untaido tauhid ki iro nakko ya bi de ne ki tauhid ki tauhid ki kesem watte ke de kera kesem wekki de ki o ogne bis na kwa kido go to ki wer gar kede kef tauhid ar rububiyya gro tauhid al uluhiyya gro tauhid al asma wa sifat gro barki yogni tauhid nakko ya menegi tauhid nakko ki aba kasam tauhid ki se to sitin agida gini nar se to sitin seli ogi tauhid ki gar kada se to sitin seli gina no wega ga bele bo se to sitin gar wega ro ya bu ki aba se to sitin agida gar no na la la tauhid ki ke wer dar kle la wetin o da wega ro se to sitin gar ga nuri ga ya bu ke se to sitin du dar ki ay go ki aba se to sitin so ko gar no na beri dise tauhid ki dawe ni wete nu ngule lise u erda ki gi yog ni ne ma sito sitinu iro gana gana sito sitinta gere no kana kiyo quran aya ke kiye yo hadis rasul sallallahu alaihi wasallam do sitini sito sitina agidari gere no kana kiyo sahabi rasul ki gere sito sitina agidari rasul do tado wale kana kiyo mazahib arba gar malika shafi'i ga Abu Hanifa ga Ahmad ibn Hanbal ga 66 agida igere no kana kinu da san no 66 sa mete gibido la 66 agida to gere ne delil ke dio wala yuro barde ke dio wala rasul la ke dio wala mazahib arba ga ke dio no wara kanda gere dal 66 agida ge la ke abu mena ku de jelnu ke abu ta gere dal akhirage ke wer dar kede dar taw idigi na wara tande idi quran do kiye surat al maryam gena aya 65 gi rabbana subhanahu wa ta'ala ne gini rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma gena kigi ki tauhid ar-rububiyya ke gase iroge samawat ka bari iro wa arde ka bari iro go suider girti e samawat arde ro suider e ga ga sokko iro khalge ge diga magor muluk ko war ke diga berdo tasarrufi ta tasarruf ka ta dibir ga magor e ga ge rabbana ye gen fa'budhu wastabir li ibadati uki e ga ringini ni iro nakko be gi abedina wona ki ki tauhid al-uluhiyya ibadah tauhid al-ibadah hal ta'lamu lahu samia wa irun naga iru adro ke diga iru wasfa wa ke diga sifat iru ke diga aga nagin ki tauhid al asma wa sifat ora tinga yar ko orna yiru quran do ke ga sayi do yong quran ge ne asan ka sayi ke gui rabbus samawati wal ardi ne kika tauhid al rububiyya ge notina bari ge ga ne kasad ke abidina wana kika ibadah ge nun ne na abidina kasad hal ta'lamu lahu samia gna kika iru adrugo wa sifat ko ga iru berke sokko nakor ki goine so iru adrugo wa oge ke dio sifat ko ga sifa oge ke dio rabbana subhanahu wa ta'ala sifat ko ga ki gogne adrugo ga ki gogne ge ko ye makhluk ke ge ber khaliqi ki fasir dala be ri dala or bole ne sifat ke nak ke ne ga te wi ke wer gar ke bin ne se to sitin gar ke bin tauhid ki dane ge كفار غا مسلم غا سكو متفق توحيد الربوبيه غنيري معنى ربنا سبحانه وتعالى غي مخلوق ايغا سكو بر خلغيري ملوك تيغا كي مخلوق كيغا كي دنيا كي اخره كي تي ايكا كي سكو بر دوكري تدبير غي بمعنى سنولي هايني تايري منناني اقراني ابوركي دي كوليركي دي ربنا ماري تيكا ويغا كفر غا مسلم غا سكو متفق اذن توحيد توحيد الربوبيه جي ربنا سبحانه وتعالى قران كريم يغني هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض هل ربنا رجي يغني مخلوق خلقني غني سماء غا رزق تيجسنا ده ارض كا بدور تيجسنا غيرو تي نباتات کا تی ایگا ستی اور سلیگا مال سلیگا سکو کے کوئرے اب دوگنے رزق نگلی گی ربنا رکی ہے نائی گی ربنا سبحانہ وتعالی گی توحید الربوبیہ گی کہ وہ خلقی بمعنی مخلوق ایگا سکو ربنا برطر خلقی گی تي هاي ايغا سكو ربنا برتار خلقين تي جنرا ايرورا دوندو تيسلي نقواي طيب ايات كوني فتبارك الله احسن الخالقين جنكي تبارك الله احسن الخالقين جي سورة المؤمنون آية 14 غير كي بمعنى خالقين جي غاين نركي غسي لكن خالقين كه تيغي تبرا هن را هن حوالي نه دوغي سيرا دين نه سيرا تلفون نه سيرا اون نه سيرا خشب كه كو يورا بدن نه سيرا اب دون نه سو مانا مثال نه جدي مانگي تيغي خالگي نه اورو كه نه دون غير تي درر كه جن يرو تون تي جدل يوم القيامه غني ني ني اوغي صوري ني كه مانا تي مخلوق يرو كه نه كوني دورا سلیگا اورورا سلیگا خشب تا سلیگا تینور خالگی بگه ربنا خالگی نه اورو کی بایگو نو تیگرو گا اورو با اونه کرابل دونه برسان عزبیری نه رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خالگی بیرا دیگی ایرو امبای نوگاد دی بینا سو ایرو گا تیسیا لگا اورو کی بای کائگی نیگو نوگا ایرو نر کیا با تی خالگی بیرا دی یلا اورو با اونه گا هی کار بیلی آنه سو عزبیتری خالگی بگی نکی گی هل برتي هي خلقين يا لا لا تي هي خلقين تي هي خلقين اوغي ربنا ام بي مني تي كرادرنا ربنا سبحانه وتعالى جي مالك الملك مالك يوم الدين ملك يوم الدين مالك ملوك سكو ما غورك ربنا سبحانه وتعالى مخلوق سكو بر خلقين دو كره سماوات عمرغا ارض عمرغا تي سماوات اي عمرغا تي ارض غير اي عمرغا منيغو ايغر تينين تانوغا اكره بغا تيغا سوكو ربنا سبحانه وتعالى ملكو ما غوري تي بردو كيدانيكا تي كدا اونيوس تي بردو اوغنيكا تي كدا كاركاستا كيريوس بردو نيرينيكا تي كدا هاي سيريوس كدا هاي سيريوس تي بردو هاي سيريكا تي كدا نيريوس ملوك كامل دو ما غور كده ربنا سبحانه وتعالى سورة المؤمنون آية 189 ولله ملك السماوات والأرض سورة المؤمنون آية 88 قل من بيده ملكوت كل شيء ملكوتك ملوكك سقوى ربنا سبحانه وتعالى ملوك ويوصري ربنا تيغا سوكو ما كي غور كدي ربنا ناني وما تسقط من ورقة إلا يعلمها بغيريغي إما برجي جمان عريغيغا أوفر إما كولين أوبو بغيري جمان عريغي مبروك عريغي تتاي كامين غاغن arabana begede dunia rega sokko egani ada tuguga menauka ekruwe ko sokko egegene re kere aya quran du iliri begede ge targes kiri ebir ho griga or kijigini akkatalane ginene izin arabana rate balam targes ke adige kakkalo e agorre begede gere agorre katalane agor katale ki izin arabana rate balaw ginene arabana habar ke de izin kike garon katalane وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هبار كده قدوة إذن كيكي يغنى قدرة كتالي. اوغي ربنا سبحانه وتعالى يغنى ينمانيكي. اوغي تيكرا يرودني كيوغي يري. تيجي اي كنا آيان ايا غيرو نبرسان آي غيرو. امبتاري كارو. ووغي كارو. جنون تيجيسان. توانا يهوتا نكدو. Zamharusan kata berusaha tuan harga agni tuan sama agni tujuan ini makar salah dari ini ki tuan ayah jam jalu tu irari tujuan saya ni kuar ni okey na ayer iror iror ambil awak dah jam jalu tu nar berah tukar iror ni kiyogi iror makar fikir kena kahar kesan nar kau orang negeri ner hamil anda negeri ni nama iror yang anda jam jalu tu nak keru kata ya ilah ini zamharusan ayah ni keru tukar sokok syaitan ni ador. Malaikai, malaika Jibril nar, malaika Mikail nar, malaika Israfil nar, malaika Kebul nu aido. U irora ma firgna tini tebele kwali malaika kay e ulairo. Jibril do tigi korna gi oido. Mikail de ek tini tebele korna gi oido. O ke shun derbel nuru. Ber o gina ra iror kidi garo malon la ngene arab nar jais tu nar jahannam do belani. Irabana ayat ko amenu rusuluka ko kaare abdogni ogina ra nutti dera ogi dilli dera narjanam dore tidi khotta to wari giya kidinu gar abe elagat ko yerara kera aya ko ni agadari na irade gine ne irisik te kay aya ko ni irade gine ne ke ambe akuri ina adeni to ko ade ko ni teje sande to na njos koro to ko ero kada de di to ka ka ko ero ka kam do tidi ni irigar muskila gudai dunya iroya gagne yunus arabana malakut as-samawat ka ardiga ga eir marti gi mulukki gi eir tigi ne shitando ke dama firgnati kaslos junundu ke dama firgnati kaslos irur ke kikati ke da aunos irur euni kati ke da kaste ke dos samawat ka umro goradun harrekinus ardega umro goradun ti harrekinos Oma jinir di, agan engi adur bunu atuki, kubahin dari atuki, no sunu dari atuki. Sokko ma jinir di, umur jinir neso, ma tangai be, ohau, eh ohau, agan negeri jinir neso, berdaya de jam jalu, jam harus, ini okey na. Okey, agan na iruran no skuran engi ni, oh agan isini no skul. Rabbana subhanahu wa taala ru, okey kana ti. Ardegra de Bruno akana kios sama wakara de Bruno akana kios temena neurti be akana kios ti kana kekio Rabbana subhanahu wa ta'ala mulku go ber ma hor tamel do kede mumkin on inani o makhluk kega ona ti go ber do kede malik kinedo malik ko makhluk kege te ma hor kede ta tay malik kinara kada hudut ma ya ner malik name yani erotene se sokko yeto yo erwe eiro en yala jerdo hakna harame ki jaist mana duro agna na te mayen hudut mayen hore hakte ni manege hudut kera jawo zene ngene li rustu ne sewi mana hakna ra barani kera ogi malik no nartine ge ti esinin ta na kayno marene ta na kayno na ara karne kren ta na yego en ta na kayno muluk kamel ga rabbana arke dega na muluk nartine ge muluk naga sinatine o muluk kamel ke dega rabbana subhanahu wa taala barna rabb ke mana goge al khalqu makhluq e ga sakko rabbana al khalqi gini rabbana la dungi te khalqi na sawe seugna rabbana subhanahu wa taala ko farge sana munuga nebere sawe ta gabe seugna makhluq ko makhluq sokara hawan gere nawe sawe uta gabe gene sana munuga kube sawe sere saw e sigi doro saw gir ti yunu tuuti na tabere ge ke ga yogu kada ka yebo saw ber areng ina be kiro salam alaikum e saw le ko yi na ki ber are haya go e tuuti na salimane ge ina ber te ki go akidos ina be ga izin ga tabalos hakim be ga malik be ga wazir be ga aris be ga sa ko ber sewri kera te ber do akigi tugutni berdu utigir de tattu tari ar jago tugutina tabi kala ber tugutina tabal yene ne air kesina usagna ra berdu tago yaran menna menagna na gasina sel saoger ti tabali tabak sibom makhluq saqqa rabbana ber tar khalgi gini kara muluk rabbana subhanahu wa ta'ala kamel do berdu kidi tadbir ni gaso tadbir gi da ti hay iga sokko serani yarani gonone ni kakore ni embe ni silani fikra ni tebre ni itija ner kayina ni te ka sokko koni hirni koni iregra musni koni dorene koni kayine timi ana fikra ogge timi ana tini sali timi ana kiri hal ner faimi tay timi ana ti kuni bunu ibere ti kuni burrisani ti kuni oyale ti kuni oyalnu ti ka sokko tedbiru ka safa arabana barba ko auka ke danne haluka ya gagene me izina akide tigu motaka akekie ugutu ka kaya noare buruka hafsine berga tine no wajayine tedu gar arabana subhanahu wa ta'ala ti masla uki di akide kike gene ga te ka safa hayagu erkayne gi tedbir arabana ke akone nani iliri awliya kuni yara awliya aqtab ke ke istir ta du yara niga rokon neriya niga rokon kiriya niga rokon toriya niga rokon ki rokon esti dunya ki ga sakko ona rokon neriya genere berdo irege sakko rabbana rabbi muttasalina su dunya ga hafsina kedi u ber yenu gnini dunya sinaw berno tay bernoy khalge tay sat berdi ni digen ne aro malaika te kene ke laro wala on diver woli ni gi o dro poker ya tara jir ni ga ke de to tag ni ga ke de to na en ne to o mara ga ne la la kin do o woli ni gi o iro ko jori gi dara o te du gura iro ko jori gi dara iro be motasel gi dara ibara go ro gafla go ro ibara go ekule gi dara ta go ma se go ro ta go ekule gi dara iro e ga ni iro ber e ga ni ki woli Allah waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun sifa kay suyike guy o woli gi tie ber saatu di dunya gi o rokon ne berdu kibina u darin katari to ber gayro go erege suki marat enasu wali Allah khidr gi katira sukir ekege sokko berdo hafse ne dal ke gi nege bodor ek yo men toro duni makki er go ina onale khadar gi nay ber iru da go shun da ke di te ka sokko ti wala kitab tu yunus quran do yunus hadis tu yunus rasulullah ke ga sayos sahabi re ga yunus gisas abatil li auti ebetayen don ne garde gi share ger ke ga sekay rabbana muluku go bartar kidi tadbir wo ber bartar da berinere malaka ga askar go junutu go ti wakele gene ti amre gene ge ana fezin shitando junundu insando ke ibada ge am bege to ne ti mo kalte rusul go rabbana rawahi ti kesana ke ki ke ke ballegini o koye umur iroke ge ibada na fezin ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ibrahim sam khalgi sujudu ba rokor jab e robana awabe obo do ki yam be gunu dunia have sitting iro am be ke go me no kundo rabbana subhanahu wa ta'ala surata yunus kinara aya wa do 30 no 30 ngi ngi qul man yarzuqukum min as-sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal basar wa man yukhriju al-hayya min al-mayt wa yukhriju al-mayta min al-hayy wa man yudabbiru al-amr فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون قرآن تيكي غنرى كفار قوي مكة قريش كيري سؤال كي قريش كيري كوليين سقوة كي سوي قل إيجني رسول صلى الله عليه وسلم هير باركي بر هير إينا بوغن إينا كولي نوغن من يرزقكم من السماء والأرض أقول سماء غيره أرض غيره سماء بيت جسنا أرض غيره نباتات كنو ككوه أيني غا كانا ده مال كنو كسر ما غا ككوه روز غا غا ما غا نا غا بعدين كنو غا تبلي غا سندو كنو تبلي غا سكوا ككوه غا سبع إيشي بنيدي نا تو إيروي إيرو نور سبي أرامتان دي إيكي دي يارو wala irogoy rabbana subhanahu wa ta'ala ge lala ki rabbana subhanahu wa ta'ala ramatan de tibiti ge ki rabbana subhanahu wa ta'ala go yande samare ge yande bodo am be na so ki to ga da de te ki so wa amma yamliku sam'a wala basar ignuru kama ignuru ge rabbana subhanahu wa ta'ala samar igir siere ne ki aro wala irugun nur mar sibe ke ne ki ala keringa miskini no te kriwa rabbana samar egeru ega te ke kana ga te ke nege irur te ki menege atere kana ga te ke datu te kriwa lala ke irur te ki ema irur ne ki mutarif ne lala irur te ki rabbana subhanahu wa ta'ala samaatu egir te ki tayib wa man yukhrij al hayya min al mayt wa yukhrij al mayta min al hayy wa goy ti meki warala haysiye ti meki hay kerere kanare ti haygi ti meki kerere kanare nege ti ramatan diginu kyaro nurti mar sebe irutu ibe ibi kyaro wala rabbana samawatu igoy rabbana subhanahu wa ta'ala gi ti haygi meki rakare gi nonne sundu murgi dona kawori sundu ga kori maga gi dona kawori maga goy urus dona kawori ni urus goy bar goy gini ki hay e goy onane ti biri tayri ti biri lakin o tiawu maga ga sundu burre ka temene ne do sundu ta sare ga sundu burre temene ne hay yar wala ni ay ti ne meit meit ki dona tini eso ti hay ka ga o mumin gire o kafir gi mumin saage na ga wa kafir gar goyina o mumin gi sagana ga o ki mumin la ilaha illallah muhammad rasulullah yini di o to kafir iro kedar yog ni di o hay mumin re wa kafir ra kada ka osre kudi gono ge gono tan tan ki re ir ugot ne ngene ne kere gere tayi ne re ter foy ga kudi ga hay kasre ti me ki re ti hay ka kanare ti hay gire ti me kanare ki irur diraro wala tigulu aramatan digulu gardir lala rabbana subhanahu wa ta'ala tuwan tija kira diram tay wa man yudabbiru al amr tigwe rizq nagidiga burre nagidiga erdi nagidiga nuwi ar tagabini nagidiga kera tigwe tigwe ti nagidalum euniga nay rabbana subhanahu wa ta'ala yin odo kesa ko ege bigi ne iruge jubong kesa ko ege bigi iruge ne jubogin faqul afala tattaqun ne iru jibara sanam gunu ke berbera rabbana abide bong rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an keregi tauhid ar-rububiyyah ki dalil sedere ko fargere ibara iruki talbigin ربنا سبحانه وتعالى نجني هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار. وقوي نسيرة كم يعني كي إيجاني كي يعني كي ربنا سبحانه وتعالى نيجي بنونه. قل أرأيت من أخذ الله سمعكم وأبصاركم. هو ربنا سبحانه وتعالى إيجاني كي قاعد تبرك كم يعني كي قاعد تبرك يعني irugunu aramatan diginu ke kida kemes yerene kiye ike kerene kiye kida dira rabbana subhanahu wa ta'ala ge khair sokko ma gor kidinasu yas'aluhu man fis samawati wal ard kull yawmin huwa fi sha'n rabbana subhanahu wa ta'ala ge quran te jere kul hal min shurakaikum man yahdi ila al haqq qul illahu yahdi lil haqq afaman yahdi ila al haqq ahaq wa yuttaba amma la yahdi illa yuhda فبعدكم كيف تحكمون نو ارماتان دي نو تيون نسانا مونو نور تي بك او غاردي تكوريغا اغينا غاردي وصفين او كوريغا اغينا ربنا سبحانه وتعالى سماوات كير اورديغا كرنا مارغا كرنا نك او كوريغيني ايرور مار واسيالي سماار كو كاي كاي نو غنره ماركي كوسكي ماركي كوسكي ماركي اكير سيرين كي كوسكي جوني كي سيرين كي كوسكي جوني يا وا سهراغر ساكن جه kegerere alama na ko ayo gine mar gere no ne ke wo gine mar ge no error siari aro wala ne ursibi rabbana subhanahu wa ta'ala nabi la ibrahim ko ba go ke ti ba go sanama de din eso ba go be ni qashigine gi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a ba yina ne eso ti kema tairos ireiros barina arguni gi tairos koine ne una ne rege ne ros wala na ni don ti ne gi ros da san do abi ne ya abati lima ta'budu ma la yasma'u kama kada marita wala yubsiru e kada ire don wala yughni anka shay'a o hare ni siyal ko ba korok ne so ti kana dir koine ne una ne rege e kada ni ro har ga ne ne kama kada tairo kora abidine na korne ge saiga ge ti garande nonne lano wala kema ke da taido wala ike da yire wala ke da ti ni herne ko korne ne gido tikino kina abidin qala ata'buduna ma tanhitun ti ne betar magnul sebe gere abide ba ke sokko adilla delil ginare ala anna allah subhanahu wa ta'ala tadbiru go bartar ke makhluk ke ga bar do khalge gine o iror be sharakite ya makhluk halge gine na qwayo muluk rabbana ma war bar tarke ni kene gon o garde ke yo o dere ke gayos o kira iror ke sli gayos ti duniya re ga sakko rabbana barbati una seriga una tayri una sero una no ya rabbana subhanahu wa ta'ala tadbir iga sakko ma war ke ni begere gire e gor gire ke talan ngene izin waradun ka taram tara darer ke ni ge rabbana malaika ghair kege tabasam bege ogi manur tibi adigina izin ki kyon taraka dane bilo umur iro kira tun tie tayro khalq mulk tadbir ki tauhid rububiyyah tauhid ki kufar quraish abu jahal na e tarfigini kufar quraish koi abu jahal na ge kiso ke sokko quran do kolini aso embe ki iro kiyegina e tarfigini eme o muslim kore ke abu jahal do tawitu tido saatu de le sakana tarura nay erong e gayana ni don shirk tuni gitari rasul e gayana ni don bidar ni gitari u shirk tuni gitai haya gona dam meritai la no je ke ni bidar ni gitai embe gona rabana tay bro izan no tare tawita gadari kitab tawhid li sakana arsel de nasu inshallah ba ke sogi dar sala ko subhanallah.